ชุมกันเพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเกี่ยวกับประโยชน์ของตนโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นแต่ละคนนะก็ให้นึกลงอย่างนั้นเพราะเรายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นดังนั้นให้นึกว่าเราจะสะสมบุญกุศลสะสมความรู้ความฉลาดใส่ตนของตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เวลานี้เรายังบกพร่องอยู่ก็ให้คิดกันอย่างนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ตั้งใจก็จะสำคัญว่าตนนั้นรู้แล้วพอแล้วท่านพูดไปอย่างไรตนก็เห็นไปตามทุกอย่างไม่เห็นแปลกอะไรเลยตนก็รู้ไปตามหมดบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะฟังธรรมอ่ะฟังไปท่านพูดไปแสดงไปนี่ภิกษุองค์หนึ่งก็ยังว่าไปหาอาจารย์ประสอนธรรมให้ไปหาอุปชาประสอนวินัยให้เลยมานึกว่าโอ้ในพุทธศาสนานี่มันหยุมหยิมเหลือเกินแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยมีแต่ข้อห้ามอุปัชฌาย์อาจารย์รู้ว่ามีนิสัยคับแคบไม่สามารถที่จะทรงธรรมทรงวินัยอันกว้างขวางไว้ได้ก็จึงพาไปเฝ้าพระศาสดาไปกราบทูลให้ทรงทราบพระศาสดาจึงใช้อุบายตรัสกับภิกษุรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจะปฏิบัติธรรมอันหนึ่งอย่างหนึ่งได้ไหมถ้าหากปฏิบัติแค่ทำอย่างหนึ่งเท่านี้นี่ข้าพระองค์ปฏิบัติได้แต่ก็ไม่ทราบว่าหมายเอาอะไรทำอย่างหนึ่งนั้นน่ะพระองค์เจ้าก็ทรงตรัสว่าก็การรักษาจิตดวงเดียวเท่านี้แหละเธอไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากลำบากนั้นมาตามรักษาจิตดวงนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในนี้นั่นแหละมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้พ้นจากมารพ้นจากเสนามารไปได้มันก็คือกิเลสนั่นเองแหละพระองค์เจ้าจึงตรัสภาษิตให้ภิกษุองค์นั้นได้พิจารณาดูรังกัมมังเอกาจรังอสสริรังโวหะเสยังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมาระบันธนาปกติของจิตนี้มีดวงเดียวแต่เที่ยวไปไกลไม่มีรูปร่างมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยบุคคลใดจักสำรวมจิตนี้ด้วยดีบุคคลผู้นั้นย่อมจักพ้นจากบ่วงแห่งมารพระองค์เจ้าทรงตรัสภาษิตนี้จบลงพระภิกษุองค์นั้นก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลนี่แหละพระสาวกทั้งหลายได้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดเหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจริงๆจึงได้มีความเลื่อมใสเคารพนับถืออย่างจริงใจเลยเคารพนับถือในพระพุทธเจ้านั่นนะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้พระสาวกไม่สามารถที่จะรู้ได้นโยบายต่างๆแต่พระศาสดาทรงรู้ได้ ถ้าหากว่าพระภิกษุองค์นั้นน่ะถ้าไม่ได้พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนโดยอุบายอันแยบคายอย่างนั้นพระภิกษุองค์นั้นก็จะไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเลยลำพังอุปัชฌาย์อาจารย์นั้นของไม่รู้นี่ไม่มีญาณอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีญาณอย่างรู้วาระจิตความคิดความนึกของผู้อื่นได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าดังนั้นแหละผู้มีบุญวาสนาบารมีใดเพื่อเมื่อไปเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้านั้นแล้วจึงว่ามีโชคดีมีลาภดีมีวาสนานาบุญมากเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเฉลียวฉลาดหาอุบายแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้แจ้งในธรรมของจริงเหลือที่จะนับเหลือที่จะคณนาเรียกว่ามากมายจริงๆอย่างนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงสอนภิกษุองค์นั้นแล้วเมื่อก็คำสอนพุทธภาษิตข้อนี้ก็นับว่าใช้ได้ตลอดมาจนถึงบัดนี้แหละเพราะว่าในชีวิตของคนเรานี่นะมันก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นแห่งชีวิตไม่ใช่มีอย่างอื่นเป็นแก่นของชีวิตดังนั้นการที่บุคคลสั่งสมบุญกุศลและประกอบคุณงามความดีอื่นๆใดก็ดีก็เพื่อจิตดวงนี้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยก็ขอให้เข้าใจกันเพื่อให้บุญกุศลหรือคุณธรรมเหล่านั้นมาแนบแน่นอยู่ในดวงจิตดวงนี้เมื่อจิตนี้มันยึดกุศลธรรมต่างๆนั้นได้แล้วกุศลธรรมเหล่านี้มันก็มาขับไล่กิเลสอันมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี้มานมนานแล้วออกไปเลยแบบนี้เหมือนกับยามันที่คนป่วยรับประทานเข้าไปแล้วยาเนี่ยมันไปขับไล่โรคภัยออกจากร่างกายของผู้ป่วยนั้นได้ยานั้นมันก็เข้าบำรุงร่างกายของคนป่วยแทนโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็ทำให้ร่างกายของคนนั้นกระตุ้มกระตวยมีกำลังวังชาขึ้นมาได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลน้อมธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเข้ามาสู่จิตใจนี่ให้มากเข้าไปมากเข้าไปโดยลำดับแล้วอย่างนี้นะกิเลสมันจะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตของผู้นั้นชอบใจกับบุญกับกุศลชอบใจกับธรรมะของจริงของไม่จริงไม่ชอบบาปอกุศลก็ไม่ชอบอย่างนี้นะเมื่อจิตที่ไม่ชอบแล้วไม่สั่งสมมันแล้วกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะมันก็ระงับไปเมื่อกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นระงับไปธรรมที่เป็นกุศลมันก็เกิดขึ้นแทนแล้วบัดนี้จิตใจก็สงบสบายเยือกเย็นมีปัญญารู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงได้ในเมื่ออกุศลดับไปแล้วนะกุศลเกิดขึ้นแล้วย่อมมีปัญญาแหละคนเรานะปัญญาย่อมเกิดจากบุญกุศลนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดก็ดังที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆแล้วผู้เกิดมาในชาตินี้มาฝึกฝนอบรมจิตใจเข้าไปเกิดปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมามากนี่อานิสงส์ตั้งแต่ชาติก่อนนู้นแหละมันตามมาอำนวยผลให้แต่ชาติก่อนผู้นั้นยินดีในการฟังในการฟังภาษิตของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่แสดงให้ฟังไม่เบื่อไม่หน่ายต่อการฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วก็ยังเรียนยังท่องยังจำเอาอีก นั่นแหละความดีที่ผู้นั้นทำไว้แต่ชาติก่อนนั่นเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยติดตามมามาถึงชาตินี้มันก็ให้เกิดความชอบใจในศีลในธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้ายินดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่เกียจคร้านและไม่เบื่อหน่ายเลยมีความพอใจเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นอันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่มันจึงมีคนหลายประเภทหลายระดับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์บารมีของบุคคลแต่ละคนที่ได้อบรมสั่งสมมาแต่ชาติก่อนนู่นผู้ใดมีอินทรีย์อ่อนความเป็นไปแห่งการนับถือพระพุทธศาสนามันก็เป็นไปอย่างอ่อนๆมันไม่เข้มแข็งอย่างนี้แหละเราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นนะผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนนู่นมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เกิดฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมนี้ให้ยิ่งขึ้นไปไม่ท้อไม่ถอยในการทำข้อวัดปฏิบัติอันหน้าที่ของตนมีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวัดวาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการบุญการกุศลเราก็ทำลงไปให้เต็มความสามารถเป็นอย่างนั้น หน้าที่ของใครศึกษารู้หน้าที่ของตนแล้วตนก็ต้องลงมือทำไม่ต้องไปเพ่งเล็งผู้อื่นคนนั้นยังไม่ทำนี้คนนี้ยังไม่ทำเราจะไปโง่ทำไมล่ะผู้ใดคิดอย่างนี้นะว่าผู้นั้นยังไม่รู้ทำเรื่องมันไปอ้างอิงกับคนอื่นนู่นส่วนธรรมะข้อปฏิบัตินี่ไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นนี่ผู้ใดทำผู้นั้นได้อย่างนี้นะพระศาสดาทรงแสดงไว้ผู้ใดไม่ทำผู้นั้นก็ไม่ได้อะไรไม่ได้บุญกุศลนั่นแหละเขาไม่ทำนี่มันจะได้ยังไงล่ะนั่นเองผู้ไม่ได้ให้ทานอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้รับอานิสงส์คือเกิดไปชาติใดก็เป็นคนยากคนจนอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่มีผลทานที่จะไปอำนวยให้มีเงินทองเข้าของอะไรมากมายอย่างคนอื่นที่เขาให้ทานมาแต่อดีตชาติหนหลังนี่ตนไม่ทำมันก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พอใจอย่างนั้นแหละศีลก็เหมือนกันนะเมื่อใครรักษาศีลก็อำนวยผลให้แก่ผู้นั้นให้ผู้นั้นได้มีชีวิตอยู่ยั่งยืนนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นคนอายุสั้นพรันตายก่อนอายุไขมื้อนี้มันก็ร่วนตั้งแต่อานิสงส์ศีลทั้งนั้นคนไม่รักษาศีลเนี่ยไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนนู่นกรรมเวรเนี่ยมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อได้โอกาสเวลาใดมันก็สนองเมื่อนั้นทำให้ผู้นั้นมีอายุสั้นเข้าไปเรียกว่ากรรมชั่วนั้นมาตัดรอนเอาทั้งที่ตนไม่อยากตายเลยแต่ก็จำเป็นก็ต้องก้มหน้าตายเพราะเราไม่มีอำนาจอะไรจะไปสู้กับมัจจุราชคือความตายได้อย่างนี้แหละคนเราน่ะมันถึงได้มีชีวิตไม่สม่ำเสมอกันนั่นแหละบางคนก็มีอายุยืนยาวไปตลอดถึงอายุไขนุ่นกว่าจึงตายบางคนเพียงแต่วัยหนุ่มวัยกลางคนเท่านี้ตายไปแล้วก็มีมันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละบุคคลที่กระทำเอามาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นไม่ใช่ว่ามาทำบุญกุศลทำความดีชาตินี้แล้วบุญกุศลอันนี้จะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงน่ะใครเราจะไปตายจากโรคนี้อันผู้นับถือพุทธศาสนานะลองคิดดูคันรู้อย่างนี้นะมันก็ทำความดีเรื่อยไป บุญกุศลที่ทำขึ้นมานี่มันก็ต่ออายุให้ยืนไปเรื่อยไปอย่างนี้ฮะแต่มันไม่เป็นสิ่งที่จะพึ่งตั้งอยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นอย่างนั้นได้กฎธรรมดาไม่ได้ยกให้อย่างนั้นหรอกกฎธรรมดามีอยู่ว่าอาศัยบุญเก่ากรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันมาอุปถัมภ์บำรุงชีวิตให้เป็นอยู่ได้พอหมดบุญเก่ากรรมเก่าที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วแม้ว่าตนจะทำบุญกุศลอะไรมากมายเท่าไรในชาตินี้มันก็ไม่สามารถจะต่ออายุให้ไปได้มันก็ต้องล่มหายตายจากโลกอันนี้ไปนี่กฎธรรมดานะมันเป็นอย่างนี้ส่วนบุญใหม่นี่มันปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลทางด้านจิตใจผู้ใดทำความดีในปัจจุบันนี้ก็ทำให้ดีอกดีใจจิตใจเบิกบานผ่องใสเริ่มจะให้ทานนู่นแหละมานะแต่มันจะให้ผลทางรูปกายนี่มันยังให้ไม่ได้ก่อนบุญกุศลที่ทำในปัจจุบันนี้เพิ่งเข้าใจมันถูกต้องวันนี้เมื่อเวลาบุญเก่านี่หมดลงแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปบุญใหม่ก็เป็นญาณผ่านทะรองรับนำไปแล้วบัดนี้นะนี่หมายถึงเอาบุคคลที่ยังลากกิเลสไม่หมดอ่ะมันก็ต้องไปเกิดอีกอย่างนั้นแหละบุญนั่นแหละพาไปอ่ะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดสร้างบุญกุศลเต็มเพียบลงไปแล้วบัดนี้ก็ไม่ได้ไปไม่ได้มาทางไหนแล้วบัดนี้ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมานี่ถ้าสร้างบุญกุศลเต็มบริบูรณ์แล้วนะเรียกว่าจิตนี่มันหยุดหมุนแล้วคำว่าอรหัตหรืออรหันนี่แปลว่าหยุดหมุนแปลว่าชีวิตนี้ไม่หมุนไปในโลกนี้โลกหน้าพบน้อยพบใหญ่อะไรอีกเลยเรียกว่ามันหยุดหมุนหยุดอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะอย่าไปนึกว่าเราพอแล้วบุญกุศลนี่นะเราทำมามากแล้วแล้วก็ไปนอนใจเสียแล้วก็ทำเป็นเพียงแต่เล็กๆน้อยๆไปไม่ขมักขเม้นอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าเป็นความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องเลยถ้าหากว่าตนนั้นมีบุญกุศลมากแล้วเต็มแล้วเนี่ยมันก็สำเร็จอรหันต์ได้เลยที่นี่อันนี้มันเป็นเครื่องชี้บอกเลยถ้าบุญกุศลเต็มแล้วมันไม่เป็นอื่นเป็นอรหันต์นั่นแหละบุญกุศลนี่แหละมันกำจัดอาสวะกิเลสอันมันหมักบองดองอยู่ในจิตใจนี่ให้หมดไปสิ้นไปเลยเหมือนยากำจัดโรคในกายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปบังคับบุญให้กำจัดกิเลสตัณหาหรอกบุญกุศลที่ตนทำมานั้นมันทำหน้าที่ของเพื่อนเองแหละบุญทำหน้าที่ของบุญกุศลเองเราไม่ต้องไปบังคับเลยนะนั่นแหละเหมือนอย่างยาเนี่ยเมื่อบุคคลรับประทานเข้าไปในกระเพาะในลำไส้ในท้องนู้นแล้วเราไม่ต้องไปอธิษฐานขอให้ยาเนี่ยจงไปขับไล่โรคภัยอยู่ในกายข้าพเจ้าส่วนนั้นออกไปให้หมดไม่จำเป็นนะต้องไปอ้อนวอนอธิษฐานอย่างนั้นเลยไม่อ้อนวอนแต่ยามันก็ทำหน้าที่ของมันเองนะนั่นแหละมันก็ขจัดโรคภัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั้นให้เบาบางไปเองอันนี้บุญกุศลก็เช่นนั้นแหละให้พึ่งเข้าใจแต่ถ้าผู้ใดทำสั่งสมบุญแต่น้อยอย่างนี้ไม่ขมักขม้นไม่สะสมให้มากบุญกุศลนี่มันก็ไม่มีกำลังที่จะมากำจัดกิเลสตัณหานี่ให้ขาดออกไปจากจิตใจได้นี่ให้พึ่งเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้สั่งสมบุญกุศลนี้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ บุญกุศลนี่เมื่อมากเข้าไปเท่าไรมันก็มีกำลังมากขึ้นเท่านั้นมันก็กำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี่ไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไปกำจัดเอาตอนบรรลุอรหัตนั้นทีเดียวเลยไม่ใช่มันก็กำจัดให้กิเลสนี่เบาไปเบาไปเรื่อยๆทีเดียวเพราะว่าบุญกุศลนั้นมันเต็มเพียบลงไปเมื่อไรแล้วได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจบลงก็หลุดพ้นไปแล้วเพราะว่ากิเลสส่วนหยาบๆนี่มันละกันไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ทำมานี่มันเบาบางไปเบาบางไปเรื่อยๆแล้วนี้มันยังแต่กิเลสส่วนละเอียดนิดๆหน่อยๆเท่านั้นดังนั้นพอได้ไปฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็สามารถละกิเลสนั้นขาดจากสันดานได้เลยไอ้ในเรื่องหนึ่งท่านแสดงไว้ในธรรมบทแปลนะมีบุรุษคนหนึ่งนะเป็นนักฟ้อนนักรำนักดนตรีต่างๆแล้วเที่ยวไปเล่นดนตรีฟ้อนรำขับร้องอะไรให้คนดูเพื่อนพิศดารนะเอาไม้ไผ่ต้นเดียวฝังลงไปแล้วก็เอาไม้แป้นอันหนึ่งตีใส่หัวเสานั่นนะเมื่อฝังเสานั่นลงดินให้แน่นหนาดีแล้วอย่างนี้ก็ขึ้นเสาไม้ไผ่ต้นเดียวนั้นไปไปนั่งอยู่บนแป้นนั่นยืนบ้างนั่งบ้างโฟนรำขับร้องแสดงบทตลกขบขันต่างๆให้คนได้ดูได้เฮได้ฮาไปในคราวครั้งนั้นพระศาสดาทรงเล็งญาณส่องสัตว์โลกบุรุษคนนี้ไปต้องถ่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็พาท่านพระสารีบุตรพระโมกขัลลาพระมหากัสสปะอะไรหมดเนี่ยเดินเสด็จดำเนินไปตามทางตามสถานที่ที่บุรุษคนนั้น เล่นดนตรีอยู่นั่นนะเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นพระศาสดาทรงพระดำเนินไปพร้อมด้วยพระสาวกก็หากันหยุดมองพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตาเดียวกันนะวันนี้เจ้านั่นที่เล่นฟ้อนรำขับร้องอยู่บนปลายไม้นั้นก็จ้องดูพระศาสดาเหมือนกันนะนั่นเองพระองค์ได้โอกาสแล้วก็ทรงประทับยืนอยู่ข้างล่างนี้ชายคนนั้นก็ยืนอยู่บนเสาไม้ไผ่นู้นพระองค์ก็ตรัสพระคาถาเพียงบาทพระคาถาเดียวเท่านั้นเองแหละจบลงนะชายคนนั้นก็บรรลุอรหัตผลเลย อยู่บนปลายไม้นู้นเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วก็ลงจากปลายไม้นั้นมาสู่พื้นดินแล้วก็มาขอบวชกับพระศาสดาเท่านั้นเองพระองค์ก็เหยียดพระหัตถ์ออกไปว่าเอหิภิกขุปสัมปดาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ตลอดไปเถิดเท่านี้แล้วบริขาร8อมินทิพย์ก็เลื่อนลอยมาสวมเอาเลยหนวดเขาผมเผาอะไรก็ปลิวหายไปหมดเลยก็เป็นพระภิกษุภาวะขึ้นเต็มที่เลยในขณะนั้นนะคนทั้งหลายงงกันไปหมดเลยนี่แหละนี่แสดงถึงวาสนาบารมีอันนี้นะเมื่อบุคคลใดบำเพ็ญบุญกุศลบารมีมามันเต็มลงไปแล้วอย่างนี้นะไอ้การบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากสักหน่อยเดียวเลยมันยากตั้งแต่อินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้านี่แหละให้เข้าใจเมื่ออินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าแล้วอย่างนี้มันก็จำเป็นต้องทำความเพียรเด็ดเดี่ยวต้องเอาทุกข์เป็นทุนหมายความว่าอย่างนั้นส ถ้าผู้ใดกลัวต่อทุกข์อยู่แล้วมันก็ทำความดีสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าไม่ได้เลยผู้จะเป็นสุขก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานนักปราชญ์ท่านแต่งเป็นคำโครงว่าอย่างนี้นะว่าถูกต้องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละพวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพยายามสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นในจิตใจของตนนะการทำใจให้สงบนี่แหละเป็นการสั่งสมบุญได้มากที่สุดเลยทีเดียวเพียงจะไปทอดผ้าป่าทอดกฐินโดยถวายจตุปัจจัยบำรุงวัดวาศาสนาเป็นหมื่นเป็นแสนบางแห่งก็เป็นล้านนู่นอย่างนี้แล้วยังปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยังโกรธยังเกลียดยังมีอิจฉาพยาบาทอยู่ในใจอย่างนี้บุญกุศลจะไม่มากเลยแม้ว่าคนนั้นจะทานเงินทานทองมากเท่าไรก็อานิสงส์ก็ไม่มากถ้าหากว่าได้ให้ทานอย่างนั้นมากๆแล้วก็ทั้งภาวนาสำรวมใจให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วร้ายต่างๆได้อย่างนี้แล้วโอ้อย่างนี้ยิ่งได้อานิสงส์มากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นท่านสัตบุรุษทั้งหลายผู้มังมีสีสุขเงินทองเข้าของนั่นอย่าไปติดอยู่ในความสุขอันชั่วคราวเท่านั้นเลยอย่าไปสำคัญว่าตนได้ให้ทานมากๆแล้วตนต้องได้บุญมากแน่ยังไม่ได้เต็มที่ถ้าไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิตให้สงบก่อนต้องให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเกียจคร้านก่อนนอนตื่นนอนให้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมนึกถึงบุญถึงคุณความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญมาเป็นอารมณ์จนว่าใจมันสงบมันยินดีปีติอยู่ในบุญในคุณอันนั้นแล้วอย่างนี้นะก็จึงค่อยหลับค่อยนอนถ้ายังไม่ง่วงหลับง่วงนอนก็เจริญปัญญาต่อนั่นเพ่งพิจารณาธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันที่ได้นามว่าอัตภาพร่างกายนี้แหละให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงความเป็นจริงของขันธ์ห้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าหากว่ามันเป็นของเที่ยงมันก็จะไม่แปรผันเลยแต่นี่เกิดมาแล้วใครเกิดมาอยู่นานไปก็แปรสภาพไปทั่วผมเคยดำก็ขาวหูเคยได้ยินเสียงอะไรชัดก็อื้อไปตาเคยเห็นอะไรต่ออะไรมาแจ่มใสมาแต่ยังหนุ่มเอ้าแก่ชรามาแล้วตาก็มัวเข้าไปผมเคยดำสนิทมาก็ผมขาวหนังเคยเป่งปังตึงตังก็ย่อนยานตัวตกกระอะไรต่ออะไรนี่แหละลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เลยต้องพิจารณาลงไปมันเป็นเครื่องที่บอกถึงอนัตตาเลยเพราะมันบังคับไม่ได้นะมันถึงได้แปรผันไปอย่างนี้ควรหรือที่จะมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอะอย่างนี้แหละเราก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจไปอย่างนี้นะตนเองก็คงตอบตัวเองแล้วว่าไม่ควรเลยเพราะว่าถ้าขืนถือว่าเป็นตัวตนตนก็ต้องไปทุกข์ที่เพราะว่าถ้าหากว่าถือว่าเป็นของตนอย่างนี้ตนก็ต้องบังคับมันได้ไม่ให้มันสำรุดสุดโทมมันก็จะไม่สำรุดสุดโทมเลยถ้าเป็นของเราจริงๆนะแต่นี่มันบังคับไม่ได้เนี่ยก็จะไปถือว่าเป็นของเราได้ยังไงอ่ะเนี่ยตนเองฮะสอนตัวเองตนเองฮะตอบตัวเองไปอย่างนี้เนี่ยมันความรู้ความเห็นเหล่านี้มันก็เตรียมกระจ่างขึ้นในใจเลยนั่นแหละแล้วก็เป็นเหตุให้จิตที่ปล่อยวางขันห้าอันนี้ได้ไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ยิ่งได้บุญหลายผู้ใดภาวนามาถึงขั้นนี้นะเป็นบุญอันบริสุทธิ์พุทธพองอันจะเป็นช่องทางให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในการต่อไปดังแสดงมา